नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में। अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। उस दिन तो भी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को सो, आ गए हम तोरे साथ हो, साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया, नैना बांधे ये डगरिया मनवर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन रे